طيب جزاك الله خير. نعم سؤال لنجيني. Naam, nadhani nimezungumza katika mazungumzo yangu kwamba hadithi tuliyosoma ya Abi Malik al-Ash'ari imeonyesha kwamba watu wanahalalisha maazif, na tukasema maazif ni zile ala zile na vile vifaa ambavyo watu wanavitumia katika kupigia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabiri kwamba hawa ni watu kutokea kipindi cha mbele huko, kwa maana ni makosa, haifai kuhalalisha kitu ambacho asili yake ni haramu. Halafu aya nilizozileta zimekuja kuzungumza kwa ujumla wake, na hasa hasa zikielekea katika jambo la nyimbo. Kwa hiyo hadithi imebakia katika ala na aya zimebakia katika nyimbo, na zote zifanye sawa sawa. Utaimba mwanaume umekaa unaimba Qur'ani, kitabu changu Qur'ani, si mwongozo wangu, huna nyimbo yoyote wewe, mwanaume waimba wewe, mbona hauoni aibu? Wewe mwanaume mzima, mbona una kazi za kufanya nyingi? Kwa hiyo nyimbo pale pale inabakia, ataimba na ala au hakuna ala. Naam. Naam, tunafahamu kwamba hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mwimbaji wake. Sauti kidogo hivi. Alikuwa akimwimbia kama mashairi, yani akitumia kama nyimbo. Lakini anamwimbia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sidhani kama riwaya hiyo ipo. Bali mimi ninachofahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wasomaji wa mashairi, wanamsomea mashairi. Mfano Ubay ibn Ka'b, Mtume sallallahu anamwambia waseme kwa maneno makali hao makafiri, hakumwambia imbe. Kwa hiyo Ubay anatokea pale mbele, anaanza kuyasemea ile maneno ya mashairi kwa ushupavu na nini, amtutishi na nini, maneno kama hayo, yani ya kuonesha kwamba sisi ndio tunaweza. Lakini hakuwa kwenye vita aanze kuimba, anaanza kulegeza sauti, hawezi kufanya. Lakini Mtume sallallahu alikuwa ana watu wanamsomea mashairi, na walikuwa nasema mbele yake baadhi ya mashairi, hawakuwa naimba. Kefe, yani vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam aridhie mwanaume anamlegezea sauti mbele yake? Mwana Mtume alikuwa rajul, alikuwa ni dhurujula, alikuwa na ukakamavu wa kiwanaume. Na ndio maana unaambiwa Mtume akitembea kana kwamba anateremka katika hasa, ni mtu wa vipi bwana? Mkono wake tukikupa unajua kwamba huyu naye mwanaume. Halafu aridhie wewe dume na muimbeimbia mbele bwana. Kwa hiyo walikuwa namsomea tu mashairi. Na hiyo ilikuwa katika safari labda. Kuna mtu alikuwa akipita mbele msafara labda wa ngamia. Akiwa anasema pia anaimba kuzipa ngamia zinapata shauku ya kuweza kukaza mwili na kufurahia ile msafara. Kuimba hawaimbi. Yaani leo watu kuna matini ya kuimba hawaimbi. Wanasoma mashairi. Yaani kwa mfano kama vile mimi leo hii nikwambia, yaani katika mtiririko wa kushajiisha, ndugu yangu uvae kanzu, ujiepushe na suruali ndefu zinazozidi makongo zako mbili, jitahidi bwana Allah kuwafikisha ndugu yangu, jitahidi uvae suruali ambayo imevuka makongo yako mawili, vaa kanzu Muislamu. Kwa yale maneno na yanawapa hamasa ya kuingia barabarani zaidi. Kwenye vita unalegeza nini? Kanda kumpiga adui legeza sauti. Adui hatakiwi kulegezewa sauti bwana. Natakikana uwanja huu, maana yake ni kwamba udhihirishe maneno ya kwamba nyinyi mmejipanga. Nini hapa mna mashujaa kulikweli, wanaume wapo. Ndio unawasikia masahaba wanatoka pale mbele, wanasema maneno ya vifua kulikweli. Na makafiri wanachukia ile maneno, yanawauma. Nao pia wanajitokeza mbele. Wakijitokeza tu unaona toa maneno, mwisho ngumi zinaanza hapo, vurugu zinaanza. Sasa hem niambia angekuwa naimba kama hawa wanaoimba sasa hivi. Nani angempiga mwenzake? Sio na sinzia wote. Wange sinzia wote. Tunakuchukua mama hema yao na lala hapo hapo. Maana hakuna mapigano tena. Lakini maneno yao yalikuwa ni maneno ya kishujaa. Wanaume hawataki kuimba. Na pia kuna riwaya ambayo siku hizo naisema baadhi ya watu wanasema ya kwamba kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa anatoka Maka anakuja Madina alipokelewa na dufu. Tala al-badru alaina min thaniyati al-wadaa wajaba. Bwana wewe. Tena tumewaona kabisa ni wanawake wanaimba na wanaume pia wanaimba wanapiga madufu. Filamu kwanza. Kabla tukaje kwenye hiyo hukumu kwanza, hiyo filamu kwanza. Achia mbali hiyo hukumu kwanza. Hiyo filamu peke yake ni filamu ambayo asili yake imetengenezwa Irani kwa Mashia. Vipi unaionaje, ya moto moto au ya baridi? Hapo peke yake tu kwanza. Kabla tukaenda kuangalia Mtume alifa, hii peke yake tu filamu hiyo, The Message. Sio The Message asiye nini au mnasema barua, si barua. Imetengenezwa ile filamu min awwaliha ila akhiriha Irani kwa mzee Khomeini Shia Rafida akhzahumullah. Hao ndio wametengeneza hiyo filamu. Unadhania ndani yake patasalimika? La kwanza hiyo. La pili, filamu inaathiri kitu kibaya sana katika maisha ya mtu. Yaani filamu yoyote hii ina athari mbaya sana. Leo hii mimi naamini kwamba kuna watu, khatibu akisimama hapa katoa hutuba ya Ijumaa au shekhe akatoa muhadhara akasema hivi, katika masahaba mashujaa alikuwepo Hamza ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib au ibn Abi Talib. Kuna watu naamini washamtengenezea sura yake, yuko hivi na ndevu nyifanya nazo. Naamini haya ndo madhara mabaya ya filamu. Wewe unamchora sahaba katika akili yako, umemuona wewe. Huenda yule aliyeacti filamu hiyo ni kafiri mmoja, yakfuru billahi wa ya'budu lil asnami. Huenda ni mtu ambaye anamkufuru Allah, anaabudu masanamu. Leo hii unakwenda kumfananisha na Hamza jabalu saifullah. Kweli? Na ndio maana wao wameitumia tiki hii Mashia kwa kupote, kwa kuwapotezeni nyinyi. Wanawapotezeni kumbukumbu zenu. Angalieni Umar ibn Khattab anapomuonesha katika The Message. Umar ibn Khattab, bali wengine wanasema kuna zile zingine wanaonesha kwamba maswahaba wale wanne hawaonyeshwi. Na kuna wengine wanaonyeshwa. Umar ibn Khattab maswahaba wanamjua zaidi kuliko sisi. Hata huyo Hamza maswahaba wanamjua zaidi kuliko sisi. Bali vipo vitabu ambavyo vinaelezea au swafi za watu, ashkaluhum, shakli zao. Kama Umar kwamba alikuwa ni mrefu labda, au alikuwa na ndevu chache, au na ndevu nyingi, au alikuwa ni mpana wa mwili, au alikuwa kadha, kama alivyomsifu Mtume alayhi salatu wasalam. Leo hii ukiziangalia zile auswafu na wanapomuonesha huko katika mafilamu yao, tofauti kabisa. Hilo la pili. La tatu, sasa tunaingia kwenye maudhui yenyewe. Tala al-badru alayna min thaniyati al-wadaa. Walio kwenda Madina wanafahamu thaniyati al-wadaa iko wapi. Ukiwa Masjidun Nabawi, ukiwa Masjidun Nabawi, msikiti wa Madina, thaniyatul wadaa inajulikana iko wapi. Na thaniyatul wadaa kwa watu wa Madina ni sehemu ambapo hiyo njia hauwezi kutokea Maka, hauwezi abadan. Sisi nitolee mfano, ningekuwa najua hii Burundi hapa pembeni ningekuwa natoa mfano mwepesi sana. Yaani watu wa Madina ukiwaambia muda wa kusalimia, yaani nasema kwamba watu wa Madina ukiwaambia thaniyatul wadaa ni mahala kweli, ni eneo kweli, ni barabara, kuna njia kweli, lakini hiyo njia ukiifuata hauendi Madina, hauendi Maka. Kwa hiyo wao wanaimba ya kwamba tala albadru alaina min thaniyatul wadaa, kwamba mtume ametokea thaniyatul wadaa. Kadhib, uongo. Tujalie mathalan kama tulipokaa hapa leo hii, njia ya kwenda Kongo iwe ni hii hapa upande wetu wa kushoto, kwa maana ukipita njia hii ndio utakwenda mpaka ufike Kongo. Halafu mimi nikuambieni jamani, Shekhe wetu bwana doktor amekuja kutokea Kongo, katokea upande huu. Si mtamwona Sharifu wetu? Katokea Kongo huko kwa farasi, katoka na farasi huku. Katoka huko mpaka huko. Mbona huo ndio mfano wa wazi. Kwa hiyo saniyatul wadaa kwa watu wa Madina sio njia ambayo itakayokufikisha Maka. Kwa hiyo uongo wa tatu na uongo wa nne wa mwisho, au tumaliziwa huo ni wa muongo wa nne alafu na wa mwisho kabisa. Saniyatul wadaa kwamba wale waliompokea mtume wanasema ya kwamba ni wanaume wanapiga dufu na wanawake. Riwaya sahihi zinaonyesha ya kwamba waliompigia dufu ni vijakazi wa kike wadogo. Vijakazi wa kike wadogo, wanaume hawana muda wa kupiga madufu. Waliompokea Madina, hii ndio riwaya sahihi. Waliompokea Madina mtume ni vijakazi wa kike ndio ambao waliokuwa wanampigia dufu, nao pia walikuwa hawaimbi tala albadru alaina, walikuwa na maneno yao mengine na sauti zao hazikuwa za juu hivyo. Wa mwisho kabisa, tala albadru alaina min thaniyatul wada, hii kasida yote hii usahihi wake haupo. Hii tala albadru alaina hii min thaniyatul wada wajaba shukru alaina, sina nini usahihi wake riwaya hii ya kasida hii haujathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ni riwaya dhaifu. Kwa hiyo yule ambaye anategemea kisa hichi ameshika kutibovu. Aliyeshikilia hiyo jambo kwamba yetu alimpokea na kasida hizo, ameshikilia kuti ambalo ni bovu. Unalijua kuti? Nadhani maarufu kuti. Eh, unajua faili mpo hapo. Kuti lile ambalo umelishikilia wewe ni bovu. Kwa maana ukitolea hoja hii kwa wenye kujua na kucheka, kicheko kikali sana cha kejeli. Kicheko cha kejeli. Huwezi ukatolea ushahidi wa kwamba ni halali mwanaume kupiga dufu, uhalali wa mwanaume kuimba, kwa sababu eti wanaume walimpokea mtume na kisa cha tala albadru alaina. Abadan. Swali la mwisho jamani. Naam. Yule pale. Eh? Eh, usalla kaje pesi, inahitaji sana kuzungumza. Naam. Siku hizi wakina mama wakitaka kuolewa wana muhadhara Kwanza nakushukuru sana, hiyo swali imenikumbusha. Allah akulipe kila la khair. Yaani swali imenikumbusha, limenikumbusha tukio la Burundi. Tukio huko kwetu huko, nishia kumsikia mwanamke mmoja wa Kiburundi anazungumza kwenye audio. Nimemuulizia hapa, naambiwa anaitwa Kito. Allah muhifadhi na muongoze, na wala asiichezee da'wa salafia. Wallahi asiichezee da'wa salafia. Huenda kama watu wa Burundi wa kimya, lakini wa Tanzania sio wa kimya. Huko kutuliko tutafurumusha makombora. Amche mula wake na amrejee mula wake, na afanye tauba juu ya kuitukana da'wa salafia. Na sisi hatuna zaidi ya kumwombea Allah muongoze tu basi, na amsamehe kwa yale ambayo aliyofanya hali ya kuwa hajui. Anazungumza maneno mabaya sana. Eh bwana, mnawaona hawa ambao wanajifunika funika majilbabu, hawa masarafi, hawa masarafi hawa. Wewe subhanallah, hivi heshima gani uliofikia mpaka kwamba unawakereka na wanawake wenzako kujifunika majilbabu? Wakereka nini? Na hali ya kuwa aya ya hijabu imeteremka ndani ya Qur'ani na wake wa mtume wamevaa hijabu. Safwan ibn Mu'attal amemkuta Aisha kapumzika, kanyanyua nikabu yake juu. Aisha alipomwona Safwan alijifunika, na Safwan alisema kwamba nilimjua kwamba ni Aisha kwa sababu alipokuwa nyuma, miaka ya nyuma nilimjua, sura yake nilikuwa naijua. Leo hii unakuja kulikejeli vazi hili la Kiislamu. Kisa ni matamanio ya mazungumzo tu. Allah akuongoze. Allah muongoze sana huyu mwanamke. kwa kweli yameharibu sana kiasi cha kwamba kuna baadhi ya mazingira kwetu huko yameharibika. Kwa maana imeonekana kama mtu kuvaa majilbabu meusi kujifunika ile, eh bana, wewe utakuwa mganga wewe. Kwaonekana ni mtu yani rofarofa, yani hauna mpangilio wa maisha. Eh bana, mimi hapa nilipo huwa ninakaa na malaya wale, nakaa na wale malaya wale. Nikifika mule ndani navua nguo yangu, wananiona umbila, eh bwana, shehati na wewe kumbe ni mzuri. Hama nako zungumza, simuongopei mimi, msikilize kwa masikio yangu mimi. Kama yeye anapokaa nakaa na malaya, eti anawapa dawa. Sasa hilo nimekumbushia huyo. Kama kuna ndugu yake hapa anasamea. Eh, wewe ni usamee ndugu Tanzania wetu tulivyo sisi. Eh, sisi wa Tanzania ndo tuko hivyo, ni samehe tu basi, yani usamee bure. Basi na hela wala faranga. Wewe ni samehe bure tu. Lakini kusudio langu ni chuki ilonipata kutokana na hasira haya maneno huyu mwanamke. Bora hata ungesemea kunako mambo ya vyama vya siasa, bora hivyo. Ukazungumzia mapori, mamiti, sawa tu, lakini sio dini. Jilbabu niqabu, amri imetoka ndani ya Qur'ani. Na wanawake watakikana wajifunike. Haya mabatiki na mavitenge ni mazoea ya kwetu tu. Haya mavitenge ya kujiachia sio mani, ni mazoea tu. Lakini usahihi ni kwamba watu wanatakiwa wavae mavazi ambayo Qur'ani inataka watu wavae. Kwa hiyo haya wanayofanya wakina mama wakakaa wenyewe wakatoana mihadhara, tayyib. Ikiwa mihadhara hiyo sauti zao hazipayuki juu na kiasi cha kwamba wakawa hapana tashwishi ndani zake, kukawa kuna mambo ya halali, ni mauidha watu wanasikiliza na piana wao kwa wao, na anayewaambia ni mtu ambaye anaufahamu katika dini, basi inshallah itakuwa ni khairi. La basi, wakiwa wamekaa wao kwa wao, hakuna mwanaume, wamejifungia mahala na wanajifundisha dini wao kwa wao, wanaelezana mambo ya dini pasi na kutoa sauti zao, pasi na kufanya mambo ya haramu ndani yake, insha Allah itakuwa ni heri. Lakini tofauti na hivyo, wakaanza kuweka misikitini kama hivyo. Nasikia wanawake huko na wataka pia washike maiki za mbele wazungumze, kwamba wazungumze mbele wanaume. La, hata kikani mwanamke kunyanyua sauti yake mbele ya wanaume, wazungumze na wake zake, watoeni mihadhara, wapeane habari za ndoa wao kwa wao, waimbiane tu manyimbo ya kawaida wao kwa wao, wanawake. Huo mpango kwao unafaa. Tofauti na hivyo la yajuzi, haufai. Wallahu a'lam. La. Kama ni hivyo haifai. Kama ni hivyo, ndio hivyo nakusudia. Unakusudia hivyo? Zote. Kwa kuongezea faida. Kwamba wakaweka anashiri zao pale kwenye redio, wakaweka Watanzania au wanani, wakajifunikia, wakajifunga pale na maturubai, wakakaa humo ndani, wakawa wanacheza polepole. La, yajuzu. Haitofaa. Kwa sababu kwanza katika vitu ambavyo vinaharamisha ni kadhia tu ya sauti. Sauti ya wanaume kupayuka juu. Na jambo la pili ni uharamu wa tendo lenyewe la anashidi. Bali wameruhusiwa wao kwa wao wenyewe wakiwa wamehafifisha sauti zao, wakawa wao kwa wao pasi na kucheza na kufanyaje, wakawa naimba kawaida tu basi, katika hali ya kumshajiisha bibi harusi na kumpa mafundisho baadhi wao kwa wao pasi na nyimbo zozote. Hiyo kwao inaruhusiwa, lakini sio kwa mtiririko huo. Hii inaingia katika utata mzito tena. Na naona swali la mwisho. Naam. Tayi, anaulizia kama nimemuelewa, na nataka nirudie ili nisahihishe kwamba yule mwimbaji anayeimba akitaka kufanya toba afanye aje toba gani? Sio ndio hivyo? Ndio hivyo. Kwanza kabisa tauba ni masharti yake mengi tu. Miongoni masharti hayo anatakiwa ajivue, aache ile kazi. But yani moja kwa moja uwe serious kweli kabisa, waache, yani sitaki tena. Kama ni masidi vunja. Kama ni manini vunja. Kila ambacho kinachokushawishi na kukupeleka wewe katika miziki kiache, kifunje vunje, kitoe. Kwa maana uweke nia kwamba wewe waacha moja kwa moja. Hilo ni la kwanza. Kwa maana ujivue, yani ni moja kwa moja hautarudia tena. Hilo ni jambo la kwanza. Katika hili jambo la kwanza pia alimu anaongezea kwamba kwa mfano kwa mtu ambaye ni mwanamuziki anatakikana pia atangaze kwa watu, awaambie ya kwamba kuanzia leo hii siko radhi kwa watu kunisikiliza nyimbo zangu, na wale wote ambao wana nyimbo zangu ima wavunje, wapasue, wafanyaje, watajua wenyewe. Awatangazie hivyo kwamba yeye hayuko tena na hiyo dhima. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima awe ni mkweli kwa hilo analofanya. Uwe mkweli. Kuna mtu mwingine ana bipu. Yaani yawezekana mazungumzo haya yakamtia pressure. Akawehuka, yani maana akapata mhemko. Sitaki tena kuimba mimi. Kusikiliza manyimbo sitaki tena. Lakini akatoka hapo nje, ah eh bwana, yale wa Tanzania yale. Akarudia mule mule tena ndani. Ah, kwenye toba haitakikani. Uwe ni mkweli kwa kile ambacho umekiazimia. Kwa hiyo la kwanza jepesi kwa wewe ni hilo. Kwanza uweache. Ujipe mazoezi, ni muda mrefu itachukua. Kama kweli ni mtu unapenda muziki itachukua muda mrefu. Kwa sababu ni akili ishachanganyikiwa sasa. Ishavurugika. Kwa hiyo nenda pole pole. Vile vitu unaviacha unaviacha, unahudhuria kwa mashehe hapa, unafika na uuliza mambo ya dini, wanakupa mambo ya msingi kuyafanya. Waendelea hivyo hivyo, waenda waacha waacha mpaka kwa ujumla wake. Sio neno mwalimu. Jazakallahu khair. إن شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نعم. إن لا قاك هدينا ولازم أقولون. فسأب بترك مرجع. كوني لا كم بقى. سيامو نكمل بقى. شو ده يقول؟ مونا.